nothing takes him away from the ebb and flow of Hasayid. I am the poet. I am always the poet. Tarchi Shuza. Likiku kelli mġdijt nibda. Kot nazel l-istess tora. Strudulenti fil-qalb tar-raħal tiegħi. L-istess nis u l-istess niket. Likiku kelli mġdijt nibda. Kot namel l-istess tewba. Nfittex l-istess del tal-istess qajjem kibija. Fid-del tal-Boganvilla. Għaxek ikun poeta ta' dinnaħa? Di xaqliba? Għaxek tiddet tal-fewġa? Tifwieċ ta' fewġ minn tana? Del kull sija. Li kieku kellim li ġdijt nibda, kont moħlom l-istess zeba, l-istess ġir, jinkiser fuq xuftejn l-istess twil. Il-bibien u s-slim tal-odwa tal-ilini. Għaxek kikum poeta, tan niżġiet jitwerra mill-ibriqa tas-silħiet tas-sejjer, miftuħ ħarriħ tal-ġibbija, qalb is-sell. Li kieku kelli mill-ġdid nibda, niltaqa' miegħek fil-qabex ta' dal-jiem interminabbli u fid-del tal-waħdi. Nisa u nisa u nisa. Għal-fewġ ta' qamar skurmentat ma jafx x'se jibda. Wera, kitba ta' Carmen Moura, taqra jistess.